अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सूरत अल अनआम, अनआम माना ढोर, माना रिढूं, बकरियूं, मेहूं, गऊं, उठ बि उन में अची वेंदा जेके हलाल आहिनि। उन्हनि जे मुतलिक़ ई सूरत आहे। पर ढोर ढोर बराबरि ढोर ढोर ऐं चोर पंहिंजो जेका वायरस जेका हींअर हली आहे सा बि अहिड़नि जॻहियुनि तां जिते जानवरनि खे पालियो थो वञे, पोइ हलाल हराम जानवर सभु। बहरहाल ही सूरत आहे। हिन में 165 ऐं या 166 आयतूं आहिनि ऐं 20 रुखू आहिनि। ऐं हीअ सूरत तक़रीबन सॼी मके में लथी आहे। हिन में अलाह सुभानहू ताला जे कुदरत जूं घणियूं ॻाल्हियूं आहिनि। अलाह ताला जो नालो घणी वरितो थो वञे। ऐं जॾहिं हीअ सूरत लथी आहे त तमामु फ़रिश्ता गॾिजी लथा आहिनि, मतिलबु उन्हनि सां जंहिंजे करे सॼो आसमान फ़रिश्तनि सां भरिजी वियो हलियो वग़ैरह, अहिड़ी घणियूं ॻाल्हियूं आहिनि। हिन में पहिरीं अचे थो तसादुम जेको आहे मोहम्मद करीम सलाहु आसम जो या नबी पाक सलाहु आसम जो काफ़रनि जे तरफ़ां, मके जा काफ़र ख़ुशूसनि जेके कुरैश हुया उन वक़्तु, उहो पोइ ॻाल्हि ई क़यामत ताईं हलंदी त काफ़र जेको आहे सो रेज़िस्ट कंदो, होस्टाइल होस्टिलिटी ॾेखारींदो, पंहिंजो ज़िद ॾेखारींदो, पंहिंजो दुश्मनी ॾेखारींदो दीन इस्लाम खां। पर दीन इस्लाम जेको आहे सो सही दीन आहे ऐं अलाह ताला जी उन में बरक़त आहे ऐं ॿियनि दीननि खे मथे पोइ हिते छॾे वेंदो। हाणे में फरमाए थो औज़ु बिल्लाहि मिन शैतानि रजीम, बिस्मिल्लाहि रहमानि रहीम, अलहम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी ख़लक़ अस्समावाति वल अर्ध व जअला अज़्ज़ुलुमाति वन नूर। हाणे में पहिरीं ॻाल्हि आहे अलहम्दुलिल्लाह। 5 सूरतूं आहिनि जेके अलहमदिल्ला सां शुरूतूं थियनि। हिकिड़ी सूरत फातिहा आहे पहिरीं नंबर सूरत, ऐं उन खां पोइ सूरत सूरत अनआम, हीअ सूरत जेका आहे अलफ़लाम अलहमदिल्ला लज़ी ख़लक़ अस्समावाति वल अर्ध व जअला अज़्ज़ुलुमाति वन नूर। इन खां पोइ सूरत कहफ़ आहे जेका अलहमदिल्ला लज़ी अंज़ल अला अब्दुल किताब वलम यजअल लहू इवजा। उन खां पोइ सूरत सबा ऐं सूरत फातर ॿई पंहिंजो हलनि थियूं, अलहमदिल्ला सां शुरू थियूं थियनि। पर अलाह फरमाए थो हिते अलहमदिल्ला लज़ी ख़लक़ अस्समावाति वल अर्ध, आसमान ऐं ज़मीन खे बनायईं, व जअला अज़्ज़ुलुमाति वन नूर। ज़ुल्मात ऐं नूर ॿ मुख़्तलिफ़ पहलू आहिनि। ज़ुल्मात ऊंदाही आहे, ऊंदाही हिकिड़ी त ज़ाहिरी ऊंदाही आहे जेका राति थियण सां ऊंदाही थी थिए, ॾींहुं थियण सां रोशनी थी थिए, ऊंदाही ऐं नूर इहो आहे। ॿियो हिकिड़ो रूहानी शरई, यानी इंसानु जहालत में हुजे ऐं सम्झे त आऊं भलो आहियां, सुठो आहियां, ठीकु आहियां, इंसानु मुजरिम हुजे ऐं सम्झे त आऊं सुठा कमु पियो करियां, इंसानु जेको ज़ालिम हुजे ऐं सम्झे त आऊं सुठा कमु पियो करियां, त इहो ज़ुल्मात मंझि आहे सम्झो। त उन मज़ा जेकॾहिं हुनखे ख़बर पए त भई आऊं ग़लति कमु पियो करियां ऐं नूर मंझि अलाह ताला हुनखे कढे या हू पाण निकिरी अचे कहिड़े मन सां, त पोइ थींदो ज़ुल्मात, हू थींदो नूर, नूर ऐं ज़ुल्मात। ऐं आख़िरत में बि क़यामत जे ॾींहं मंझि क़बरनि मंझि जे हूंदा उते बि ज़ुल्मात ऐं नूर जी ॻाल्हि आहे। ऐं हशर जे मैदान में ज़ुल्मात ऐं नूर जी ॻाल्हि आहे। त ज़ुल्मात ऐं नूर जेको आहे सो तमामु अहम तसवुर आहिनि। ज़ुल्मात हींअर धरती ते हींअर पखिड़िजी पई आहे, जेका हीअ जेका मर्ज़ु हींअर जेको कोरोना अलाए छा था चवनि, 1919 खां इहो जेको शुरू थियो आहे नवंबर खां डिसंबर खां, हाणे इहो जेको हलियो पियो। हिन खां अॻु में बि हर साल मतिलबु को न को फितनूं कढंदा आहिनि पंहिंजो यूरोप वारा, कंहिं अमेरिका वारा, कंहिं जॻह त पर हींअर हिन फलाणी ॻाल्हि जे करे असीं हलाक था थियूं, हाणे अॼु हिन साल हिन फलाणी ॻाल्हि जे करे हलाक थींदासूं, हीअ तबाही बर्बादी थींदी। पोइ एॾी प्रोपगंडा था कनि सॼो निज़ाम जेको आहे सो दरहम बरहम। ऐं हिन जी ॻाल्हि अॻु में ई चऊं पिए माण्हुनि केतिरनि सालनि खां, त त ट्रंप हिकिड़ो अहिड़ो माहौल को पैदा कंदो जो सॼी दुनिया जेका सभु ॿाहिरि में पइजी वेंदी हली। हाणे उहा ॾिसूं पिया त हींअर सभु बिज़नेसूं ख़तमु तबाह थियण वारियूं आहिनि। सभु जेके एयर फ्लाइट्स जेके आहिनि, जेके जहाज़ आहिनि, जेके शिप्स आहिनि, जेके ॿेड़ियूं आहिनि, जेके बसूं आहिनि, जेके ट्रेनूं आहिनि, जेके सभु मस्जिदूं जेके आहिनि वेंदे काबतुल्ला बंदि करे छॾियो अथऊं, वेंदे पंहिंजो सभु कमु जेको आहे सो बीही रहियो आहे। सभु मस्जिदूं ईरान में बंदि थी वियूं हलियूं। सऊदी अरब सऊदी जेको था चवनि था मतिलबु त हरमैन शरीफ़ आहिनि बंदि करे छॾियो अथऊं, ॿिया वॾा छा छा, पर हू जेको छा चइबो आहे बनी इसराइल जेको आहे छा चइजेसि नतान याहू सो ख़ुशि आहे वेठो। बाक़ी ॿियनि सभिनी खे ॿाहतालि में छॾियो अथऊं। इहो हिकिड़ो ज़ुल्मात जो हिकिड़ो पहलू आहे जेको छांइजी वियो आहे हींअर धरती ते। अरब फाक जेको आहे सो हुन खां पनाह में रखे ऐं असांखे ज़ुल्मात मञा कढी वरी नूर मञा आणे, जो इन जेका हीलिंग थिए मुआशरो जेको आहे सो सोसाइटी जेका आहे सॼी जहान सॼो जेको आहे ॿाहताल में अची वियो आहे। जो इन मां अरब फाक असांखे कढे फरमाए थो अलहमदिल्लाज़ी ख़लक समावात वलाद वजाला, यानी बनायाई ठाहियाई ज़ुल्मात व नूर, जंहिं ठाहिया आहिनि ज़ुल्मात ऐं नूर हूंदा आहिनि खे हलाल हराम जे तस्वर खे हूंदा आहिनि खे हूंदा ही ऐं नूर खे जंहिं ठाहियो आहे। सुम लदीन कफ़रू, उन जे बावजूद, सुम जी माना आहे त पोइ जी माना, इन जे बावजूदु जो अल्लाह ताला सी काइनात ठाही आहे, आसमान ज़मीन ठाहियो अथसि ऐं नूर ऐं पंहिंजो ज़ुल्मात ठाहियो अथसि, इन हूंदे बि इहो ॾिसनि बि था, तंहिं हूंदे बि जेको काफ़र जेको आहे रबहिम यादलून अलाह ताला सां ॿियनि खे शरीक थो करे, ऐदल थो करे, त चए थो अलाह ॿिया बि आहिनि फलाणा लात ऐं मन्नात बि आहे, उज़ा आहे फलाण बि आहे, पंहिंजो हब हबुल बि आहे, सुहा बि आहे, फलाणा आहे, तीर आहे, मतीर आहे, ॿिया जेके दुनिया में ख़ुदाऊं मञनि था करे, फलाणो बि ख़ुदा, फलाणो बि ख़ुदा, फलाणो बि ख़ुदा, अलाह ताला सां शिरक कनि था। शिरक हिकिड़ी वॾी बीमारी आहे या वॾी हिकिड़ी ऊंदाही आहे। ऐं हीअ जेको डपु जेको अलाह ताला सभु जुनूद मुंहिंजा आहिनि, सभु लश्कर मुंहिंजा आहिनि, हवा मुंहिंजी आहे, पाणी मुंहिंजो आहे, बैक्टीरिया वायरस सभु मुंहिंजा आहिनि, तव्हां हीअ ॾिसो कोन था जेके उहे सभु मूं ठाहिया आहिनि, कंहिंखे पनिशमेंट करण जे लाइ ॾियां, कंहिंखे छा करियां, मुंहिंजी मर्ज़ी आहे कीअं कहिड़े नमूने सां पनिश करियां, इन जूं ॻाल्हियूं बि हिन सूरत में ईंदियूं त कहिड़नि कहिड़े नमूने सां अलाह ताला पनिश करे थो, सज़ा ॾिए थो जंहिंखे सज़ा ॾियणु चाहे थो। त हाणे कुफर कफ़ा काफ़र जेको आहे मुशरिक़ जेको आहे सो अलाह ताला जे नूर ऐं ज़ुल्मात ऐं काइनात जी तख़लीक़ ऐं हुनखे सॼी खे कुफ़ुर थो करे, यानी हुनखां इनकार थो करे, उनखे लिकाए थो ऐं पंहिंजो शरीक थो करे, यानी मुशरिक़ थिए थो, यानी अलाह सां ॿिया बि शरीक आहिनि, यानी पाणी पाण खे बि शरीक थो, इंसानु चए थो सभु अथॉरिटी पावर मूं वटि आहे, पर खेसि कोन्हे का अलाह ताला ॾेखारे थो, साबित थो करे त ट्रंप जे हथ में कुझु कोन्हे को, पंहिंजो बुश ब्लेयर जे हथ में कुझु कोन हो, हाणे हीअ ट्रूडो ब्रोडो सभई जेके बीमार थिया पिया आहिनि, हाणे 14 ॾींहं वञी लिकी वेठा आहिनि, हे सभिनी कंहिंजे बि हथ में कुझु बि ॻाल्हि कान्हे का, चाइना हेॾी ताक़त हुनखे हणी विहारे छॾियईं, हेॾा सभई मुल्क जेके ईरान जेको हेॾो पिए कयो अलाए छा छा पिए कयईं, सॼो सीरिया में इराक में बर्बादी वेठे कयईं, अमेरिका बर्बादी वेठे करी, इहे सभई अलाह ताला हिकिड़े ई धक सां हल मुजा साईं वेठा आहिनि सभई गोॾा खोलियो। हाणे पंहिंजो यादि लून वलदी ख़लक कौम, अलाह सुभान ताला चए थो त तव्हांखे उन ठाहियो आहे, अलाह ताला ठाहियो आहे तव्हांखे, काइनात खे बि ठाहियो अथसि, पर ट्रंप खे बि ठाहियो अथसि, जेको सम्झे थो मूं जहिड़ो त को आहे कोन को, बुश ब्लेयर खे बि ठाहियो अथसि, चीन जे हिन ज़िंग खे बि ठाहियो अथसि, हिन मोदीअ खे जेको सॼी धरती ते ॿाहिरि तार हिंदुस्तान में ॿारे वेठो आहे, हिनखे बि अलाह ताला ठाहियो आहे, इहो सम्झे कोन थो त को मूंखे कंहिं ठाहियो आहे, मां सम्झे थो मूं पाणी पाण खे ठाहियो आहे, सभु जेके ज़ालिम आहिनि उन्हनि खे अलाह ताला चए थो मूं ठाहियो आहे तव्हांखे, जेके चङा आहिनि उनखे मूं ठाहियो आहे, जेके बुछड़ा आहिनि तंहिंखे मूं ठाहियो आहे, वल जी ख़लक कौम तव्हांखे मूं ठाहियो आहे, ॿिनि तीन ख़लकियो अथमि मूं ॿिनि तीन पंहिंजे तीन मज़ा मिठी मज़ा ठाहियो अथव सुम कदा अजला, तव्हांखे हिकिड़ो वक़्तु ॾिनो अथऊं मुक़ररु करे, एतिरो वक़्तु ताईं हूंदो हर हिकु शख़्स इंडिविजुअल जी हैसियत सां ऐं क़ौम जी हैसियत सां, क़ौम जी जेका मथे चढ़णु आहे मतिलबु हुन में अचणु पावर में अचणु, हाणे किथे आहे ब्रिटिश इम्पायर हींअर वेठो लिखे ऐं केरु पुछेसि कोन थो खंघेसि कोन थो, ऐं हींअर जॉनसन वेठो खगियूं हणे, ऐं हुन पासे जेको आहे ट्रंप जो कुवत जेका असां ख़तमु अलाह ताला करणी आहे उहा कंदो हाणे, ऐं यू एस एस आर असांजी अखियुनि जे अॻियां ख़तमु थी वई हली, ऐं चाइना जी कुवत मतिलबु त उभरी वई, मतिलबु छा छा अला ताला करियो, तिलकल अयाम उदाविला बहिननास, असां ई रोज़गार जेके आहिनि बदिलायूं था इंसाननि में, ॾियूं था माण्हुनि खे कुवत, पोइ हिनजे लाइक़ु न आहिनि त हुन खां फुरे था वठूं। मुंहिंजो फरमाई त मन मन सकल पारसीन लिक राइटिंग ऑन द वॉल बुक ऑफ डेनियल डानियल नबी अल इस्लाम जे किताब में इहो जेको ॻाल्हि आहे राइटिंग ऑन द वॉल ई आहे। मन मन असां अहसान कयो पोइ तव्हां उनजे लाइक़ु न सकल पारसीन, पोइ हाणे अचे ॿी खे कुवत खे त आणियूं फॉर पर्शन्स जेके आहिनि, हाणे पर्शन हींअर ख़ुदि मुसीबत में पिया आहिनि, तुरुश कबीर जो औलाद दारियुश जो औलाद सभई मुसीबत में आहिनि। अलाह ताला फरमाए थो कदाज लाइ सो कंहिं कहिड़ो वक़्तु मुक़ररु करे ॾिनो अथऊं, उहो अजलुनि मुसम आहे, ऐं जेको अजल आहे टाइम जेको आहे हुनजो हर कंहिंजो हुनखे अलाह नालो ॾेई छॾियो आहे त हेतिरो टाइम आहे तव्हांजो, फलाणी किंगडम जेका USSR हेतिरो 80 वर्ष सत जेतिरो बि ब्रिटिश एम्पायर हेतिरो कंहिं जे सिज लथे नथो लथे, हाणे त सिज जेको आहे उभिरे कोन थो, हल मुजा साईं USSR खे अमेरिका खे बि हेतिरो वक़्तु मौक़ो ॾिनई, हाणे अलाह ताला लपाट थो हणेसि ऐं पंहिंजो तबाह ऐं बर्बादु करेसि थो। हाणे ॾिसूं पिया जिते किथे ॿाहितार लॻो पियो आहे, हाणे हींअर कोरोना आहे, पर कुझु ॾींहंनि खां पोइ वेंदी हली ख़ती वरी ॿी ॿियो को फितनो थींदो, पर इहो मुसीबत में आहे रब पाक जेको आहे सो धरती ते चङाई करे, ऐं इहो वॾो ज़ालिम आहे जेको सॼी धरती ते ॿाहितार पखिड़ियो आहे। वजल मुसम्मा इंद हू अलाह ताला वटि आहे सॼो मुक़ररु कयल टाइम हर कंहिं क़ौम जो, ईअं कोन त मुंहिंजे हथ में आहे त आउं पाकिस्तान खे केतिरो हलायां, ट्रंप जे हथ में आहे त केतिरो अमेरिका खे हलाए, ऐं अमेरिका जेको आहे नंबर वन पावर सॼो धरती जो आहे, अलाह ताला जी मर्ज़ी आहे जेसिताईं हलाएसि, USSR केतिरो हलंदी, रशिया केतिरो हलंदी, चीन केतिरो हलंदी, अलाह जे हथ में आहे, टाइम मुक़ररु थियल आहे, टाइम खे नालो ॾिनल आहे मुसम आहे, माना अलाह ताला हुनजो टाइम मुक़ररु करे छॾियो आहे, अपॉइंटेड टाइम आहे। सुम अंतुम तम तरून, पोइ उन जे बावजूदु हे काफ़िरो, हे मुनाफ़िको, हे मुशरक़ो, हे मोमिनो, अञा ताईं ताईं शक में पिया आहियो, तम तरून शक था करियो, यानी अलाह ताला जी सॼी काइनात ॾिसो था, सिजो उभिरे थो, आसमान हले थो, ज़मीन हले थी पई, सॼो ॻाल्हि लॻी पई आहे, ऐं तव्हांखे सम्झ में ॻाल्हि अचे कोन थी का, सम्झो त अञा शक में पिया आहियो त को आऊं त अलाह ताला यानी जेको आहे सॼी काइनात खे हलाए थो या तव्हीं था हलायो, सभु माण्हू बाहींदासीं पिया हलायूं, वह अलाह समावात थिए वह फिलहाल अलाह उहो ई आहे, आसमान में बि अलाह उहो आहे, ज़मीन ते बि अलाह उहो आहे, उहो ई आहे जेको अलाह आहे, आसमाननि जो बि अलाह उहो आहे, ज़मीन जो बि अलाह उहो आहे, तई मञो कोन था को, वह अलाह फिस समावात उहो ई आहे अलाह जेको आसमान में आहे, वफ़िल अर्द धरती ते बि अलाह उहो आहे, यलम सिर रकुम तव्हांजे दिलि में जेको गुझ आहे, तव्हांजे दिलि में जेको सोचियो था वीचारियो था, तबाही बरबीदा बर्बादी जा जेके टूणा फीणा करियो पिया, कंस्पिरेसीज़ करियो पिया, जेके ठाहियो पिया इहे बीमारियूं ऐं पोइ पखिड़ियो था ॿियनि माण्हुनि खे बर्बादु करण जे लाइ, पर वरी बूथ में तव्हांजे लॻे थी वलम बमा यही मकर सई इला बि अल ई सूरत फातर में अलाह सुभान ताला जेको मकर जेको रिथ जेका प्लैनिंग बुछड़ी जेको करे थो उनजी बुछड़ाई जेका असां न लॻंदी कंहिंखे, पर उनखे जेको उनजो अहल आहे जंहिं उहा ठाही आहे जंहिं उहा पखेड़ी आहे, इन अमेरिका ठाही आहे या कोरोना वायरस ऐं कैनेडा पखेड़ी आहे, इन खां पोइ चाइना में चोरी करे उहो खणी विया हलिया, कहिड़े नमूने सां ख़बर न आहे अहिड़ी क़िस्म जूं ॻाल्हियूं कया आहिनि, बरहाल ठाहिण वारा बि इहे हाणे अलाह ताला ॾाहे बि इन्हनि खे पियो, ऐं इहो यूरोप जेको आहे पेंडेमिक पहिरीं करार ॾिनऊं WHO वारनि सॼी दुनिया में हाणे थी वई आहे हली हिनखे पेंडेमिक थी वियो हलियो, पर इन खां पोइ हाणे चवनि था त बाबा हाणे यूरोप जेको आहे सो हुनजो ॻढ़ आहे, यानी हींअर जेको आहे छा चइबो आहे द स्टार जेको आहे सो हाणे उथे आहे, यानी यूरोप में आहे हाणे अची वई अथव, हाणे अलाह साईं जेको आहे सो जॾहिं रहम करे पंहिंजी इंसान ज़ात ते, पर जेके ज़ालिम आहिनि उहे हिनखे ॾिस त कीअं थो, हीअ ज़ालिम जेके यूरोप जा हुआ अमेरिका जा हुआ, हीअ जेके इराक में तबाहियूं बर्बादियूं 40 साल खां कनि पिया, सीरिया में अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान में ड्रोनूं वेठे हलायूं, हाणे रब पाक जेको आहे सो पुॼे हिननि सां हेॾी तबाही बर्बादी धरती ते कई अथऊं, रब पाक हिननि खे पुॼे कहिड़े नमूने सां, उहो अलाह फिसमावाती वफ़िल अर्दे यलम सिर रकुम व जहरकुम, तव्हां जेको बयानु था कयो ऐलान था करियो त हीअं आहे हीअं आहे हीअं अलाए इहो कूड़ आहे सचाए, पर अलाह ॼाणे थो, चाहे को ॻुझो जेको ॻाल्हियूं रखो था पंहिंजे दिलि मज़ उहे बि अलाह ताला खे ख़बर आहे कहिड़ा कूड़ था करियो, कहिड़ियूं ॻाल्हियूं था करे। असांखे ख़बर कान्हे कहिड़ा कूड़ था ठाहियो, हू बग़दादी जेको आहे सो फलाणो हो, हू फलाणो हो, असां हीअं करे छॾियोसीं, हू करे छॾियोसीं, अलाए कहिड़ियूं ॻाल्हियूं कूड़ियूं था करियो, कहिड़ियूं ॻाल्हियूं सचियूं था करियो। पर रब पाक खे सभु ख़बर आहे तव्हांजूं सभु ॻाल्हियूं ॻुझियूं कोन्हनि अलाह खां। इहे अलम मा तक़सिबून, अलाह ताला ॼाणे थो जेको तव्हांजे हथनि कमायो आहे, जेको तव्हीं करियो पिया बुछराई जा कम, चङाई जा कम, जेके धरती ते करियो पिया, रब पाक सभु ख़बर आहे। ईअं न सम्झे को बि, ट्रंप न सम्झे, पुतिन न सम्झे, मोदी न सम्झे, जीन न सम्झे, पंहिंजो पाकिस्तान वारा हाकिम इहो न सम्झनि त असीं जेका बुछराई कंदासूं त पंहिंजो असांखे फबी वेंदी हली, रब पाक असांखे ॾिसे कोन थो पियो, असीं जेको आहे सो जेकी वणे हूं सो कंदासूं। रब पाक सभिनी खे ॾिसे पियो ऐं पनिशमेंट बि वाह जी थींदी, अहिड़ी थींदी जो वञी थिया खोड़, वञी थिया ख़ैर। मां तहतीम आहिनि आयतुनि में न आया त रबीम इलाह कानू आहिनि हा मोरदीन, केतिरियूं आयतूं अचनि थियूं भई ईअं न करियो, न करियो, न करियो, हीअ ॾिसो मिसाल, हीअ ॾिसो मिसाल, हीअ ॾिसो मिसाल, पर माण्हू सम्झे ई कोन थो। पंहिंजो बुछड़ाई कयऊं, पंहिंजो ईस्ट पाकिस्तान सॼो बर्बादु तबाह करे, उनखां पोइ चवनि सॼो ॾोह जेको बंगालियुनि जो हुयो, अञा ताईं 40 साल 50 साल घणा साल थी विया आहिनि हलिया, अञा ताईं ॻाल्हि हिनखे सम्झे कोन थी अचे त इहा बर्बादी तबाही असांजी कई, असां बुछड़ा हुआसीं, न चवंदा सॼो ॾोह बंगालियुनि जो। वरी उन ई साल अञा 92,000 फ़ौज हथ मथे खणी पंहिंजो सरेंडर कयऊं काफ़र जे आॾो, अरोड़ा जे आॾो, उनखां पोइ छॾाए आयो हिन फलाणो माण्हू, उनजो नालो जेको आहे सो हुननि जे नज़र में बुछड़ो, उनखे फांसी ॾेई छॾियऊं, वाह जो कमु कयो असां। उनजे ई हथां वरी बलोचिस्तान ते हमिलो करायऊं, उनजे हथां GM सईद खे विधाऊं जेल में, उनजे हथां ई पीर सपा पघार 1972 में, इहे सभु कमु हिननि कया पाण वारनि यारनि। हाणे अहिड़ो बुछराई जा कम था कंदो, रब पाक तव्हांखे ॾिसे ऐं तव्हां भञो था त असांखे रब पाक ॾिसे कोन थो, असांजो को हिसाबु किताबु थींदो ई कोन को। मां तहतीम इन आयतिन मिन आया थी रबिम इला कानू अनहा मोरदीन, जेको बि को थिए थो भई सुधरी वञो, सुधरी वञो, सुधरी वञो, अलाह ताला करे थो, आयतूं मोकिले थो या क़ुर शरीफ़ मोकिले थो नबी पाक सलाह सम्झे मार्फत कुरेश हुनजे मके वारनि जे तरफ़ या सॼी क़यामत ताईं। हीउ जेको क़ुर आहे सो मतिलबु त हिकिड़ो मिसाल आहे ऐं पंहिंजो लागू आहे हीअ ॻाल्हि, त माण्हू ॾिसनि कोन था त भई आयत निशानी त को असां नदामत अख़्तियार करियूं, नादिम थियूं जेके बुछराई जा कम कया अथऊं, ऐं पंहिंजो अलाह ताला खां मग़फ़िरत घुरूं, बख़्शिश घुरूं, अलाह ताला खे ॿाधायूं, चवंदो या रब असांखे बख़्श कर, ला इलाह इल्ला अंत सुभानक इन्नी कुंतु मिन ज़ालिमीन, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िरलना व तरहमना त नकूनन मिन अल-ख़ासिरीन। दुआ दुआ बुआ घुरो, न दुआ बुआ कोन था घुरनि। हाणे पंहिंजो अहिड़ी अचे थी पई हिन वक़्तु, हीअ आई आहे, हू मुसीबतूं जेके अचनि पियूं, रोज़ु रोज़ु हीअ जेके आहिनि बुछड़ाई में वधो वधि, बुछड़ाई मां वधो वधि, सॼो मुल्क फुरे अलाए कहिड़े मुल्क़नि में वञी पैसा ॾोकड़ रखिया अथऊं, मुल्क जेको आहे बुछ बुख त वरो मरे, ऐं हीअ जेके आहिनि ऐश अयाशी कनि वेठा असांजा यार बि, ऐं मुल्क सॼी दुनिया जेका आहे तबाह बर्बादु। इलाह कानून हा मोरदीन, एराज़ कंदा, एराज़ कंदा माना मुंहुं मोड़ीनि था, आयतुनि खे तवजो कोन था कनि, they don't recognize all those ayat jo science se kya Allah taala je punishment jo bhai sudhri vanjo, sudhri vanjo na ta hu wari edo azab dindo sa jo vanji tha khair. faqad kazzabu bil haqq lamma jaahum, ja waqt ka haq ji gal aayi the unake in kuro the kayo, jene aayi the tere kuro the kayo, hiya je ka bachi thi aafat je ka quran ji ayat ko nishaniyo quran ke kuro tha kan quran ke tha साड़ी इहे माण्हू जेके बर्बादु कनि ऐं क़ुर जी ॻाल्हि ते किताब वेठा लिखनि, शैतान हिकु वर्स ईअं फलाणा तीरा मटीरा ऐं वेठा ठठोलियूं कनि, वेठा बर्बादियूं कनि, तबाहियूं कनि। हाणे हिते असां वटि न्यूज़ीलैंड मंझि 7 साल थी वियो हलियो, जो हमरा आयो हेतिरा माण्हू मारे छॾियईं। हाणे रब पाक जेको आहे सो हिसाबु करण वारो आहे, पर उहो माण्हू हिकिड़े जो ॾोह हुयो, सॼी क़ौम जेको आहे सो हुन में मुलविस कोन हुई, पर मतिलबु के माण्हू आहिनि जेके रेसिस्ट आहिनि, पंहिंजो हुननि जी दिलि में जेका असांखे नफ़रत आहे इस्लाम सां, माण्हुनि सां, इंसान ज़ात सां, हू पाईंदासीं को सुप्रीम आहियूं, असीं को ॾाढा सुठा आहियूं, छो जो असांजी खल जेका फलाणे रंग जी आहे। हा, तुंहिंजी खल जेका हुजी आहे अफ्रीका में, तुंहिंजी खल अहिड़ी थी आहे, हुजी आहे एशिया में, तुंहिंजी खल अहिड़ी थी आहे। खल जेका आसमान ज़मीन सां वास्तो आहे उनजो, अलाह ताला ख़ूबसूरत रूह में चयो आहे त तव्हांजा जेके आहिनि रंग ऐं तव्हांजूं ॿोलियूं जेके आहिनि सो उनजो तालुक आहे आसमान ज़मीन सां, इकोलॉजिकल कंडीशन सां, वेदर कंडीशन सां, कहिड़े क़िस्म जूं आहिनि। त इहो को तव्हांजो को कोन्हे त तव्हीं अछा आहियो, तव्हीं कारा आहियो, हिन करे तव्हां सुप्रीम आहियो, हिन करे तव्हां सभिनी खां भला आहियो। तव्हां अलाह अलाह जे नज़र में उहो आहे तव्हां मज़ा जंहिं मज़ वधीक चङाई हुजे, जंहिंमें तखवा हुजे, परहेज़गारी हुजे, जीअं सूरत हुजरात में अलाह ताला फ़रमायो, فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف ياتيهم انباء فسغوي جانندو سوغي ايندي تا کي خبر سي اچي پي هير ان سب کو چيو بابا هان قیامت ويجي اچي ويا قیامت ته ويجي آهي آهي پر جلي مرداسو اسا جي قیامت سغرا ۽ جيڪا آخر قیامت واپسي ٿي پر سب کو چيو قیامت جا آثار پي آثار ۾ قیامت آثار ته گلاکا مغفرت گرو بخشش ته گرو توبه ته ڪريو को रुजू त करियो रब पा करे को निमाज़ रोज़ो को ॻाल्हि ॿार इहे साॻिया माण्हू जेके आहिनि यार जो यूं कनि था पर को अलाह खे वेझो कोन था वञनि, न को को निदामत अथनि, न को को पंहिंजो शर्मिंदा आहे, न खनि को मक़फ़त घुरनि था, न को बख़्शिश घुरनि था अलाह ताला खे, न को ॿाॾाइनि था, न को दुआ था घुरनि। फसौफ़ या थी हिम अंबाओ सुगोई उन्हनि खे ईंदियूं ख़बरूं क़यामतियूं। अलाह फसौफ़ या थी हिम अंबाओ मां कानू बि यस्तहज़िउन जंहिं ॻाल्हि ते खिलियुनि था, टोकूं था कनि, इस्तेज़ा कनि था, मस्ख़री कनि था क़ुरान ते, क़ुरान जे ॻाल्हियुनि ते, त क़ुरान अहिड़ो आहे, क़ुरान अहिड़ो आहे, क़ुरान अहिड़ो आहे, क़ुरान अहिड़ो आहे। अलाह मुसलम नबी पाक सल अलाह वसलम जे ख़िलाफ़ु अहिड़ियूं ॻाल्हियूं, अहिड़ियूं ॻाल्हियूं जिन ॻाल्हियुनि ते तव्हीं खिलो था, टोको था, उहा त बूथ में लॻंदव, उहा सिगोई अचणी आहे। हाणे हीअ पई अचे हीअं कोरोना जे शकल में, कॾहिं पाण में विढ़ो था, कॾहिं पाण में हिकु ॿिए खे उबरेल बि वेठो मारे बंदि बि हुनखे फलाणे खे अलाए छा चइबो आहे हुनखे, हुनखे उहो शीओ सुनी खे सुनी शीअ खे वठि वठां वठि वठां हणा हणा मार मारा हिकु ॿिए खे मारे मारे मुंझ करे छॾियो अथनि। सभु ॻाल्हि हले पई पंहिंजो सिगो ई ख़बर हूंदा की पवंदियूं कहिड़ो हल अचे कहिड़ो मामिलो आहे। अलम यारो कम हलकना मिन कबल छा हिननि न ॾिठो आहे त केतिरा असां अॻु में हलाक कया आहिनि, केतिरियूं क़ौमूं असां हलाक कयूं हिन खां अॻु में, जंहिं अहिड़े ई नमूने सां पैगंबरनि खे, उन जे तौरात खे, इंजील खे, फलाणे खे, जेके किताब हुननि आंदा या जेको न्याफ़ा आंदा, जेके रसूल हुन रसूलनि नबीअनि आंदा, उन्हनि खे इस्तेज़ा ते कयूं, उन्हनि खे टोकूं ते कयूं, उन्हनि ते खे मञाऊं कोन थिए, इनकार ते कयूं। अलम यारो कम अहलक न केतिरा असां हलाक कया मिन क़बल हिम हिननि खां अॻु में, मिन करननि अॻियनि जनरेशन्स में, करन जी माना करन माना सिंह आहे, पर करन माना हिकिड़ो टाइम फ्रेम को जनरेशन्स जे नामनि माना में या केतिरनि में मकन न हुउमि, जिनखे असां तम किनत ॾिनी, पावर ॾिनी, अथॉरिटी ॾिनी, फिरौन खे अथॉरिटी ॾिनी, निमरूद खे अथॉरिटी ॾिनीसूं, पंहिंजो पंपई खे अथॉरिटी ॾिनीसूं, सीज़र खे अथॉरिटी ॾिनीसूं, रोमन्स खे अथॉरिटी ॾिनीसूं, ग्रीक्स खे अथॉरिटी ॾिनीसूं, पर्शियन खे दारियूश, साइरस, कुरुश, कबीर, नबूहत नसर खे, सन ख़रीब खे अथॉरिटी पावर ॾिनोसूं, अहिड़ा असांजी मोदीअ खे पावर ॾिनोसूं, हिन खां अॻु में फलाणनि खे पावर ॾिनोसूं, अंग्रेज़ बि हिते टे सौ ॿ सौ साल खे, अढाई सौ साल खे, ॾेढ सौ साल खे, सौ साल सिंध ते ऐं पंहिंजे पंजाब ते सौ साल ऐं होॾां परियां ॾेढ सौ ॿ सौ साल हिते हाकम रहियो असां वटि। हाणे को ॾिसण में कोन थो अचे किथे आहे, सभु कंहिंखे पावर मिले थो। मकन न हुउमि त मक तमकिरत ॾिनीसूं, हुनखे पावर ॾिनोसूं, अथॉरिटी ॾिनीसूं फिल अर्द धरती ते, मालम नुमकिल कुम मां जेको तव्हांखे पावर अथॉरिटी कोन्हे, हे मके वारनि खे जिन मुतल अलाह ताला चए थो, हे मके वारा अबू लहब ऐं अबू जहल ऐं फलाणा टीरा वलीद बिन वग़ैरह वग़ैरह वग़ैरह, तव्हांखे अहिड़ी पावर ऐं एतिरी अथॉरिटी न आहे जहिड़ी फिरौन खे ॾिनी हुयूं, जहिड़ी निमरूद खे ॾिनी हुयूं, जहिड़ी सन ख़रीब खे ॾिनी हुयूं, जहिड़ी नबूहत नसर खे ॾिनी हुयूं, जहिड़ो ॿियनि खे ॾिनी हुयूं, जेके वॾा वॾा बादशाह वॾा वॾा हुआ पावर अथॉरिटी वारा, त अहिड़ा तव्हीं अहिड़ा पावरफुल कोन आहियो। इन बावजूदु वेठा तव्हीं नबी पाक सलाहु रसम सां मस्करियूं कयो, इस्तेज़ा करियो, हुन ते टोकूं करियो, हुन ते वेठा ॻाल्हियूं करियो, हुनजे ख़िलाफ़ु मालम नुमकिल कुम मां जेको तव्हां बरसलना समा अलहिम मिदरारा, ऐं असां तव्हां ते वॾा फोड़ा मींहं वेठाया आहिनि, तव्हां सां चङाई कई अथऊं, तव्हांखे सुखियो सताबियो रखियो अथऊं, त उहो हुनजो शुकरानो कोन था करियो। यानी माण्हू जॾहिं सुखियो हुजे, सताबो हुजे, खाईंदो हुजे, पीअंदो हुजे, पेट भरियो हुजे, त रब पाक जो शुकुरु कजे। उहो जेका ॾिबी आहे छा चइबो आहे पंहिंजो खाई ऐं वरी वाह करे चइबो आहे रब जो शुकुरु आहे, त उहो तव्हां त उहो बि कोन था करियो जो रब जो शुकुरु करियो, खाओ था पीओ था, पेट भरे खाओ था, पर पोइ रब जो शुकुरु कोन था करियो। हमालम नुमकिलखुम वरसल न समा अलहिम मिदरारा, हुन ते पाणी विसायासीं, यानी सुखिया हुआ, सताबा हुआ, हुन ते मींहं हुआ, सावकूं हुयूं, हुनजो मतिलबु फ्रूट वरूट सभु कुझु थींदा हुआ हुन वटि। वजल नल अनहार, ऐं हुनखे नहरूं ॾियोसूं, तजरी बिन तहत हिम, हुन वहंदियूं हुयूं वाहियूं हुननि जे हथनि हुनजे पेरनि हेठि। फलक ना होम, पोइ असां हुनखे हलाकु कयोसीं। जॾहिं नाशुकुर थिया, जॾहिं नाशुकुरा थिया, जॾहिं शुक्रगुज़ारी न कयूं ऐं धरती ते फसाद पखेड़ियाऊं, हिन ई सूरत में आहे ला तुसदू फिल आद बाद इस्लाह आहे, फसाद न पखेड़ियो धरती ते, हीअ पखेड़ियाऊं सर पाकिस्तान थी वियो जेको सां फसाद फसाद फसाद फसाद फसाद फसाद फसाद फसाद, को ॾींहुं आहे जेको फसाद खां ख़ाली आहे? अॼु बलोचन ते हमिलो, अॼु साईं सिंधियुनि ते हमिलो, अॼु साईं बंगालियुनि ते हमिलो, अॼु साईं हिन ते हमिलो, सॼो मुल्क जेको ॿाहतार करे थो, 70 साल 72 साल बुछराईअ जा, असांजे पाकिस्तान में, पर ॿियनि धरती जे दुनिया जे मुल्कनि में जेको अमेरिका खे पाराए 100, 300, 400 साल 500 साल जेको आहे, रुॻो पहिरीं त एॾी इंडियन खे मारे मारे मारे मारे मुञ करे हुननि खे सभई बर्बाद करे कंसंट्रेशन कैम्प में आणे रखियऊं, सुप्रीमिस पाण थी वेही रहिया ऐं ॿियूं बि क़ौमूं अहिड़े नमूने सां हिक ॿिए सां ज़ुल्म करे, पंहिंजे ॿियनि क़ौमुनि सां ज़ुल्म करे, ज़ुनूबहिम, हुननि खे असां हलाक कयोसीं सदन गुनाहनि जे करे, जेको बुछराई कनि था, जेके ज़ुल्म कनि था, उनजे करे असीं हुननि खे हलाक था करियूं। वा अंशना मिम्बादिहिम करनन आख़रीन, पोइ असां उन्हनि उन इलाइक़नि में वरी हिकिड़ी क़ौमुनि खे बर्बादु करे पोइ वरी ॿी क़ौम खे हुते आणियूं था, उभारियूं था, मतिलबु उन मज़ा ई पैदा था थियनि, बाक़ी रहियल माण्हू हुनखे अॻिते वरी असां परवरिश करियूं था। ऐं करननि आख़रीन, हिकिड़ो ॿियो जनरेशन, यानी सुठो जनरेशन हुजे या बुछड़ो हुजे, उहो असीं पैदा करियूं था। जो फरमाए थो फ़अलकना हुम बिज़ुनूबिहिम, हुनखे गुनाहनि जे करे हलाक कयोसीं। वअंशअना मिन बादिहिम करननि आख़रीन, ऐं असां हुते पैदा कयासीं, आंदासीं ॿियो जन ॿियो जनरेशन, ॿियो करन आख़रीन, यानी उन ई माण्हूअ जा ॿिया। पोइ मसल अंग्रेज़ जो वियो त वरी असां ते मुसलत थी विया हलिया पंजाबी ऐं पनाहगीर, हणी मुल्क जी ॿेड़ी ॿोड़े सभु मिल्कियतूं मालो सभु ज़मीनूं फुरे असांखां, सभई मुल्क बाएताल करे सॼा शहर जेके कराची पनाहगीरनि जी फला हैदराबाद पनाहगीरनि जो, टंडो जाम पनाहगीरनि जो, मीरपुर ख़ासि पनाहगीरनि जी, पंजाबियुनि जूं सभु ज़मीनूं, थर जूं ज़मीनूं, हिन जूं ग़ुलामद बैराज जूं, गिडू बैराज जूं, सभई जनरल खे ॾेई छॾियऊं, भई हिकिड़ो कढियोसीं, ॿिए खे आंदोसीं, ॿियो वरी उन खां पुछड़ो, त पोइ हाणे 92,000 फ़ौज हथ मथे करे 71 में सभु कोन सिखियो को, त भई असांखे शर्मिंदो थियणु घुरिजे, असांखे कुझु को नमूनो रखणु घुरिजे, त अलाह खां बाद आहियूं, अलाह खां माफ़ी घुरूं, न एॾो अञा हथ ऐं वॾाई ह्यूब्रस जेका आहे हिनखे, ताक़त जी कुवत जी, त असीं मिलिट्री पावर आहियूं, असीं CSS ऑफिसर आहियूं, असीं फलाण फलाण आहियूं, इन करे असांखे चवण वारो केरु आहे? मन अशद मिना कुअ, असांखां वधीक ताक़त वारो केरु आहे? हाणे इहो मुसलत करे छॾी, पर बहरहाल करण हिकिड़ो ॿियो जनरेशन आयो, पर उहो जनरेशन सुठो थींदो या भलो थींदो, ख़राबु थींदो या बुछड़ो थींदो, अलाह ताला खे ख़बर आहे कहिड़ो थींदो। हाणे हिन खां पोइ छा थियणो आहे असांजे मुल्क में या असांजी धरती ते ॿियनि मुल्कनि में जेके माण्हू ॿाताल पिया कनि? को का क़ौम आहे जेका ॻाल्हि करे थी? हाणे त न्यूज़ीलैंड में अलहमदिल्ला लास्ट ईयर जेको वाक़ियो थियो उन में ई असांजी माई जेका जेसिंदा आहे वञे उन खणी वरितोसीं जी ॻाल्हि खे, हिकिड़ो मुहबत जो हिकिड़ो तरीक़ो, हिकिड़ो चङाईअ जो तरीक़ो जेको आहे हिन अख़्तियार कयो, जो सॼी दुनिया चयो त वाह वाह वाह वाह भली ॻाल्हि कई ऐं सॼी दुनिया जे लाइ हिकिड़ो मिसाल थियो। पर ॿियूं जेके क़ौमूं आहिनि, पंहिंजो फ्रांस आहे की इंग्लैंड आहे की अमेरिका आहे की बुछड़ाई बुछड़ाई रुगो मार मार मार धार मार धार मार धार सभु मुल्क तबाह करे बर्बाद करे अरे कुझु अलाह जी लॼ करियो शर्म करियो को रब पाक पंहिंजो जो ख़ौफ़ रखो ऐं तारा छाला वेठा धरती ते एॾा फसाद पखेड़ियो वरी उनखां हटनि था मुड़नि नथा वलाओ नज़ल ना अलाइक अलाह ताला फ़रमाए थो जेकॾहिं असां तो ते करियूं हे नबी पाक सलाहु अलैक वसलम वलाओ नज़ल ना अलाइक किताबनि फी किरतासनि यानी हार्ड कापी किरतास कागज़ का कलम ते मतिलबु लिखियलु हुजे ऐं पंहिंजो हथ में असीं ॾियूं किरतास जी सूरत में मसफ़ जी सूरत में तोखे ॾियूं वाह लहे फल मसूह पोइ जेको उनखे छुअनि हथ सां पंहिंजे बे ऐदीम पंहिंजे हथनि सां छुअनि उनखे लकाल लदीन कफ़रू इन हाज़ा इला सहरुन मुबीन यानी निशानियूं ॾियूं था उहे मञनि कोन था पर काफ़र जेको भले खणी यानी हींअर त क़ुरान जेको आहे सो रुगो उन ते रिसाइट कबो हो रुगो पढ़िबो हो पर चए थो जेका असीं किताब जे सूरत में मोकिलियूं त बि हीअ माण्हू जेके आहिनि चवंदा त हीअ जादू आहे हीअ सॼी ॻाल्हि जेका आहे कूड़ी आहे सॼो बातिल आहे ऐं असीं हिनखे मञण जे लाइ तयारु न आहियूं हीअ सूरत जेका आहे त सॼी काफ़रनि जे इन रवीए जे ख़िलाफ़ु त काफ़र चए थो हीअ बसि कूड़ी कूड़ो आहे क़ुर कूड़ो आहे नबी पाक सलाहु असांजे मुतलिक़ चवंदो हीअ सही न आहे ऐं पंहिंजो असां मञण लाइ तयारु न आहियूं को न मञण लाइ तयारु आहियो त पोइ अज़ाब जे लाइ तयारु थी वञो हलिया वकालू ऐं हू चवनि था लौला उनज़िल अलैहि मलक छाला असां ते को मलक फ़रिश्तो लहे आहे हूंदो मोहम्मद करीम सलाहु रसम तू फ़रिश्तो त कोन्हे को हिनजो हीअ त असां जहिड़ो माण्हू आहे मुंहिंजो फ़रिश्तो लहे आहे त वरी फ़रिश्त जा कम वरी ॿिया हुजनि हा वलो अंज़िल न मलक अलाह चए थो जेकर असीं मलक मोकिलियूं लकुदियल अमरो त पोइ अमरो हूंदो पूरो थी वञे हलियो ख़तमु थी वञे ॻाल्हि यानी जॾहिं ब्लैक मोकिलिबा त उहो पनिशमेंट जी सूरत में तव्हांखे मोकिलिबा पोइ तव्हां मुल्क तबाह बर्बाद थी वेंदो हलियो तव्हांखे कमु कोन ईंदो जेकॾहिं असीं फ़रिश्ता मोकिलियूं हिकिड़ी बि सूरत इहा आहे ॿी सूरत इहा आहे पोइ जेकॾहिं माण्हू तई बि फ़रिश्ता हुजो त पोइ तव्हांजो फ़रिश्तो हो त मोकिलियूं हा त तई फ़रिश्ता कोन आहियो वग़ैरह वग़ैरह भला जलना हो मल कयल जेकॾहिं असीं हिन नबी पाक सलाहु अलाह वसलम खे फ़रिश्तो बणाए मोकिलियूं आहे हेठि लजलनाहो रजुलन त माण्हूअ जी सूरत में मोकिलियो आहे हुनखे हुनखे टंगूं हुजनि हा ॿ रजुल हुजे हा टंग ॿिनि टंगुनि वारो ॿिनि रजुलन इंसानु हुजे हा माण्हू हुजे हा वल लबस नालून त हुन सूरत में बि वरी बि भुल में पवनि हा वरी बि गुमराह थियनि हा वरी बि शक में पवजनि हा तरदुद में पवनि हा कहिड़ी बि सूरत यानी असीं मोकिलियूं त जेके शकी आहिनि जेके तरदुद वारा आहिनि उहे हमेशह तरदुद में पवंदा शक में पवंदा हुन कहिड़ी बि सूरत में असीं नबी पाक असां अलहमदिल्ला अब्दुल मुतलिब जो पोटो आहे अब्दुल्ला जो पुटु आहे वग़ैरह वग़ैरह हज़रत इब्राहिम जे औलाद मंझा आहे हज़रत इस्माइल जे औलाद मां आहे हज़रत आदम अल इस्लाम जे औलाद मंझा आहे पर कंहिं बि सूरत में असीं को मोकिलियूं आहे त हीअ जेके असां शक में रहनि हा वल लबस न अलहिम त शकुनि जे रहे आहे मायल बिसून जीअं भुलिया वेठा आहिनि ईअं तीअं वलका देस तो हज़े रुसलुमिन क़बल हे नबी पाक सलाहु वसलम मतिलबु त हीउ इशारो आहे त तोखे ॻणती न करणु घुरिजे तोखां अॻु में बि जेके असां रसूल मोकिलिया वलका देस तो हज़े आहे बेशक हिननि उहे बि उन्हनि ते बि इस्तिज़ा कई वई पैसो आहे मजहूल स्ट्रक्चर आहे वलका देस तो हुज़े आहे इस्तिज़ा कई वई उन्हनि ते बेरुसलिमिन क़बल का तोखां अॻु में जेके रसूल आहे उन्हनि ते बि टोकूं कयूं वयूं उन्हनि ते बि इस्तिज़ा कई वई उन्हनि ते बि मस्करी कई वई उनखे अहिड़े नमूने सां बेरुसलिमिन क़बल का फ़ाक़बिलज़ीन सखरू पोइ उहा जंहिं ॻाल्हि ते सखरू जंहिं ॻाल्हि ते मस्करी ते कयूं जंहिं ॻाल्हि ते टोक ते कयूं जंहिं करे इस्तेज़ा ते कयूं उहा उन ते हक़ थी वई यानी जहनम हुन ते हक़ थी वियो बर्बादी तबाही जेका असां हुन ते हक़ थी वई हली मेन होम सखरू मेन होम मा कानू बि यस्तहज़ून जंहिंजे ॻाल्हि जी इस्तेज़ा कयूं थिए उहा ॻाल्हि हुन ते हक़ थी वई यानी उहे बर्बादु तबाह कया हुया असां अज़ाब मोकिलियो हुनखे ऐं आख़िरत में हुनजो अज़ाब जेको आहे सो जहनम जो ठिकाणो थींदो, उहो असां करे छॾियोसीं. वलो जल ना हो मलकल ल जल ना हो रजुलम वल लबस वल बस ना अलम मायल बिसून वल कदिसन कबल फ़हाक बिलज़ीन सखरूमिन हुम माकानो बिही यस्ताहज़िहून. जंहिं ॻाल्हि ते इस्तेज़ा ते कयऊं, जंहिं ॻाल्हि ते टोकूं ते कयऊं, यानी जहनम कहिड़ो आहे, फलाणी आहे, जन छा आहे, उहो हुन ते हक़ थी वियो हलियो, यानी हुन ते वञी लॻंदो हुनजो कुल सीरू फिलाद. अलाह सुब्हानहु ताला चए थो त धरती ते घुमी फिरी ॾिसो, यानी ॾिसो मोहन जो दड़ो घुमो, भले काहू जो दड़ो घुमो, चानू जो घड़ो दड़ो घुमो, दड़ा छो थी विया हलिया, इहो तोखे ॾिसो आसो. हींअर कुझु असां हुते वियासीं, हीअ सोन हथु कयोसीं, हीअ कयोसीं, हू कयोसीं, इहो कोनसीं, हीअ बर्बादु छो थिया, हिन जो नालो बि कोन ख़बर थी पएव, जेको लिखत आहे असां पढ़ण में बि कोन थी अचेव अञा ताईं. हेतिरा साल थी विया आहिनि हलिया जेके लिखतूं, हुनखां बेबीलोन ॾिसो, हुनखां पोइ मदायन साले ॾिसो, हुनखां पोइ फलाण दुनिया घुमो, त बर्बादु छो थिया, हिन ते फ़िक्रु सोच वीचार कोन था करियो. चवंदा असीं घुमणु वियासीं साईं, ॾिसी दड़ो घुमी आयासीं, मोहन जो दड़ो, वाह जो मज़ो आयो. तोखे कहिड़ो मज़ो आयो बाबा? पोइ को हैरत को, तोखे को तजुब थियो को, तोखे को ख़्यालु आयो त भई आऊं बर्बादु थिया आहिनि हिन वांगुरु जी, हीअ बर्बादु थी विया हलिया, इहो को ख़्यालु आयो तोखे हुन वक़्तु? चयोसीं ॾाढो मज़ो आयोसीं, असां घुमियासीं फिरियासीं ऐं ॾिठोसीं पंहिंजो इहो, वाह जो, वाह जो मज़ो आयो, मज़ो ई मज़ो आयो तोखे. कुलसी रू फिलहाल हे नबी पाक सलाहु अलैहि वसल्लम, खे चओ त धरती ते घुमी फिरी ॾिसो, तबाही बर्बादी जेका थिए पई उहा अखियुनि सां ॾिसो. सुमन ज़रू पोइ ॾिसो कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन, त कूड़ करण वारनि खे, कुनबियनि खे कूड़ करण वारनि खे मुकज़्ज़िबीन जेके आहिनि, काज़ कज़ब कज़ब पाण कूड़ो, मुकज़्ज़िबीन यानी नबियनि खे कूड़ो करण वारो, उन्हनि जी आक़िबत कहिड़ी थी, हुनजी पुॼाणी कहिड़ी थी, हुनजी पछाड़ी कहिड़ी थी, हुनखे कहिड़ो बदिलो ॾिनो वियो. कुल लेमन माफ़िस समावात वलाद, हे नबी पाक सलाहु अलेक वसलम, तूं चओ हिन खां पुछ, चओ माना पुछ हिन खां त कंहिंजी आहे, कंहिंजो आहे आसमान ऐं ज़मीन, कंहिं ठाहियो आहे, कंहिंजी मिल्कियत आहे? लेमन माफ़िस समावात वल, जेको आसमान ज़मीन में आहे सो कंहिंजो आहे? तव्हांजो आहे, चए थो सभु को मुंहिंजो आहे. हू चए थो नवाज़ शरीफ़ चए थो मुंहिंजो आहे, हू पुतिन चए थो मुंहिंजो आहे, ट्रंप चए थो मुंहिंजो आहे, कंहिंजो आहे? आसमान ज़मीन सॼो अलाह जो आहे. कुल लिल्लाह, हे नबी पाक सलाहु अलैहि वसल्लम, चओ हिनखे त सभु आसमान ज़मीन में जेको आहे सो अलाह जो आहे, ॿिए कंहिंजो न आहे, धरती आहे अलाह जी आहे. कतबल कतब अला नफ़्सिहिर रहम, अलाह सुब्हानहु ताला पंहिंजे पाण ते रहम लिखी छॾियो आहे, यानी हू चाहे थो तव्हां ते रहम करे, पर तव्हां जेके रहम जा मुस्तक न आहियो त पोइ तव्हां ते अज़ाब ईंदो. कतब अला नफ़्सिहिर रहम लयजमअन्नकुम इला यौमिल क़ियामत, बेशक अल्ला ताला ज़रूरु तव्हांखे गॾु कंदो क़यामत जे ॾींहुं. लारेब फी, जंहिंमें को शक कोन्हे को, क़यामत जो ॾींहुं ईंदो, बेशक ईंदो, उन में को शक कोन्हे को. अलज़ीन ख़सरू अनफुसहुम, पर उहे जन पंहिंजे पाण खे टोटे में विधो, नुक़सान में विधो, खसारे में विधो. अलज़ीन ख़सरू अनफुसहुम फ़हुम ला युमिनून, पोइ उहे ईमान कोन आणींदा. जन पंहिंजे पाण खे खसारे में विझी छॾियो, से ईमान हरगिज़ कोन आणींदा. भले छा बि थी पए, भले हू मां सकन फिल लैल वन नहार, ऐं अलाह जो ई आहे जेको रहियो आहे, जेको सुकून इख़्तियारु पियो करे, जेको सुतो पियो आहे आसमान ज़मीन जे हेठि. भले लहू मां सकन फिल लैल, राति जो जेको सुतो पियो आहे, या ॾींहं जो जेको आहे, यानी राति ॾींहुं अलाह जी आहे, ऐं उन में जेके माण्हू सुता पिया आहिनि या जाॻनि पिया या छा ॾींहं जो राति जो कमु कनि पिया, जेको बि मां सकन सुकून अख़्तियारु कनि था या रहिया पिया आहिनि, उहे अलाह जा आहिनि. भले हू मां फिस समावात, भले हू मां सकन फिल लैल वन नहार, बबो समी उल अलीम, हू बेशक सभु ॿुधे पियो, जेको तव्हां बुछराई करियो पिया उहो ॾिसे पियो. अलीम हुनखे ॼाणे थो. समी जेको चओ पिया त ईअं कूड़ेटा ठाहियो रसूल पाक सलाम जे ख़िलाफ़ु या क़ुर जे ख़िलाफ़ु या अख़लाक जे ख़िलाफ़ु या जेके मॉरल वैल्यूज़ आहिनि जेके उहे सभई तबाह बर्बादु पिया करियो, जेको बि करियो पिया हुनखे अलाह ताला ॿुधे बि थो, ॼाणे बि थो, सभु कुझु करे थो. कुल ए नबी पाक सलाहु, हिन सूरत में कुल कुल तमामु घणो दफ़ा आहे, इन करे कुल माना नबी पाक सलाहु हुकुम थो थिए त तूं चओ हिननि खे. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم چا تها ورتو آهي الله تعالى کي چڏي ڪنهن ٻئي کي ولي ڪري ورتو اٿو قل أغير الله أتخذ وليا ٻئي کي ولي ڪري ورتو اٿو प्रोटेक्टर पंहिंजो ॿिए खे करे वरितो अथव फातिर समावात वला जेको अलाह ताला आहे आसमान ज़मीन जो ठाहिण वारो फातिर आहे फातिर माना पहिरियों दफ़ो जेको ठाहे सूरत फातिर बि आहे हीउ लफ़्ज़ जेको आहे सूरत अनाम में आहे पर ख़ुदि सूरत फातिर आहे पंजटीहो नंबर सूरत फातिर समावात वला आसमान ज़मीन जो ठाहिण वारो पहिरियों दफ़ो वहो युथ एमो ऐं उहो जेको आहे सो तव्हांखे खाराए थो वला युथ आमो ऐं उहो खारायो नथो वञे यानी तव्हां वञा को कोन्हे जेको अलाह खे खाराईंदो हुजे अलाह हुनजे कड़े ते वेठो हुजे अलाह हुनजो अख़्तियार में हुजे या अलाह हुनजो छा चइजे त मोहताज हुजे एहतियाज तव्हां वञा को बि कोन्हे अलाह ताला खे को एहतियाज कोन्हे सभु तव्हांखे जेके एहतियाज आहिनि से अलाह ताला पूरा करे सघे थो अलाह ताला वटि सभिनी खे वञो खाराए प्यारु तव्हांखे अलाह थो दो युथ एमो भला युथ आमो युथ एमो ऐं हिन ते ज़ेर युथ आमो ऐं हिन ते ज़बर यानी ॿई लफ़्ज़ हिकिड़े ते पहिरीं ते ज़ेर ॿिए ते ज़बर ऐं हिन ते वहो युथ एमो वला युथ आमो खारायो पीआरो नथो वञे उहो ई तव्हांखे खाराए थो कुल हे नबी पाक सलाहु अलैहि वसल्लम चओ इनी उमिरि त मूंखे हुकुम कयो वियो आहे अन अकून अव्वल मन असलम त आऊं थिया उन्हनि मज़ा जन पहिरियों यानी ईंदे शर्ती उथंदे ई पहिरीं भेरो जेको जन इस्लाम आंदो इस्लाम अख़्तियार कयोसीं मोमिन थियासीं ईमान आंदोसीं उन मज़ा आऊं आहियां कुल अन अकून अव्वल मन असलम जन ईमान आंदो उन मज़ा अव्वल पहिरियों नंबर आऊं हुजां त पाण चवंदा हुआ फलाणे जो पहिरियों नंबर आहे फलाणे जो पहिरियों नंबर आहे पहिरियों नंबर चए नबी पाक सलाहु सम्झो चए थो आऊं अव्वल आहियां ॿियो को मूंखां अॻु में कोन को पोइ जेका चइजे इहो नबी यानी ईमान आणण वारनि मां पहिरियों नबी पाक पाण आहे ईमान वारो पोइ थींदा ॿिया पोइ थींदा ॿिया पोइ थींदा थिया ऐं पंहिंजो सुञाणप ॼाणप में चवण में आखण में पहिरियों नबी पाक आहे हुन खां पोइ ख़िलाफ़त पहिरियों नबी फलाणो आहे हे आयो आहे अन अकून अव्वल मन असलम वला तकूनन मिनल मुशरिकीन ऐं आऊं कोन थो थियां हुनजो वला तकून ऐं न थिजांइ तूं चओ हिन बि पाक सलाहु तूं चओ त तूं न थिजांइ उन्हनि मज़ा जेके मुशरिक़ थी विया हलिया कुल हिन बि पाक सलाहु चओ कुल इन अख़ाफ़ ऐं ॾिजां थो इन असए थो रबी अज़ाब योमिन अज़ीम जेकॾहिं आऊं डिसओबे करियां ऐं जेकॾहिं नाफ़रमानी करियां अलाह जे हुकमनि जी त आऊं ॾिजां थो उन अज़ाब खां जेको मूंखे थी सघे थो यानी जेकॾहिं आऊं ॾिसो बे कंदुसि रब पा खे ऐं रब पा खे ॾिनो आहे हीउ हुकुम आहे वरी को ॿियो हुनजे तरफ़ां ॿियो हुकुम को ॾियां यानी इंसान ज़ात खे त मूंखे वॾो अज़ाबु अचणु ईंदो ऐं हुनखां आऊं ॾिजां थो इन असए तो रबी अज़ाब योमिन अज़ीम उहो जेको वॾो ॾींहुं आहे हुन में मूंखे जेको थींदी पुछा ॻाछा आहे अज़ाब जेको ईंदो उहो हुनखां आऊं ॾिजां थो मई युसरफ़ अनहो यो महज़िन फ़क़त रहम हू उहो जेको टारियो वियो इन ॾींहुं किन ॻाल्हि खां यानी उन अज़ाब खां जेको क़यामत जे ॾींहुं ईंदो उन खां जंहिंखे बचायो वियो जंहिंखे टारियो वियो युसरफ़ अन हो यो महज़िन यो महज़िन माना उन ॾींहुं फ़क़त रहम हू पोइ बेशक उन ते अलाह ताला रहम कयो वज़ालिकल फौज़ुल मुबीन उहा बेशक वॾी कामयाबी आहे पधरी भई यम ससकल्लाह बे दुर्रिन जेकॾहिं अलाह ताला चाहे तव्हांखे को ज़रूरु पहुचाइण जे लाइ को नुक़सानु पहुचाइण जे लाइ भई यम ससकल्लाह बे दुर्रिन फला काशिफ़ल हू को न आहे जेको हुनखे हटाए सघे जेकॾहिं अलाह ताला चाहे तव्हां ते को ज़रूरु पखेड़णु कोरोना वायरस जे मार्फत मरो या पंहिंजे ॿिए नेचुरल नमूने सां मरो की शहीद थी मरो की जंग में मरो की भिति किरी पए की फलान थिए की टीर थिए की कीअं मरो जेको अलाह ताला तव्हांखे हिकु आफ़त मोकिले त केरु ॿियो बचाए नथो सघे तव्हांखे अलाह खां सवाइ वई यम ससकल्लाह बेख़ैर फला काश पहिरीं वई यम ससकल्लाह बे दुर दरर पहुचे नुक़सानु पहुचे अॼु आयत ॿिए हिसे में आहे वई यम ससक बेख़ैरनि जेके अलाह ताला तव्हां ते ख़ैरु चाहे, ख़ैरु चाहे त को उनखे तव्हांखे मटाए मिली, ख़ैरु तव्हां खां हटाए नथो सघे या ख़ैर खां बच मतिलबु त वांझो नथो रखी सघे को तव्हांखे, पर जेकॾहिं को ज़र तव्हांखे पहुचाइणु चाहे, अलाह ताला ॿई ॻाल्हियूं हिन में अची वियूं ऐं इहो तमामु बहितरीन ॻाल्हि आहे त भई जेकॾहिं अलाह ताला खे तव्हांखे इन कोरोना वायरस मां मारणो हूंदो त तव्हां कोरोना वायरस खां केरु बचाए कोन सघंदो, पर ज़ाहिर एहतियात पंहिंजो करिणो आहे त अलाह ताला दवा ऐं दवा हर सुनत में नबी पाक सलाह सम्झ में आहे, अलाह ताला जो हुकुम आहे त सभु कंहिं जेकॾहिं वबा का हुजे थी उनखां माण्हू बचाव करे, जेको प्लेग अचे का वबा अचे को वॾी बीमारी अचे को मतिलबु बचाव करणु पंहिंजे माण्हू जे वस में आहे, पर मारणु या न मारणु अलाह ताला जे वस में आहे। भई यमसस कल्लाह बे दुर्रिन फला काशिफ़ल हू इलाह हू भई यमसस कबे ख़ैरिन फ़ह अला कुल शइन क़दीर, जेकॾहिं तव्हांखे ख़ैरु पहुचाइणु चाहे, तव्हांखे इन मुसीबत मां कढे, तव्हांखे इन ज़ुल्मात मां कढी नूर में आणे, तव्हांखे इन बुछाई मां कढी चङाई में आणे ऐं तव्हांजे मुल्क खे जेको आहे सो मौत न थियनि ॾियनि। पाकिस्तान में अलहमदिल्ला मौत कोन थियो आहे, ॿ टे जेके माण्हू हुआ उहे शफ़ायाब थी विया, हील थी विया हलिया, इन करे उते एतिरो डपु जेको आहे, डाउ जेको आहे सो अलाह जो हुअणु घुरिजे। हीअ जेका प्रोपेगंडा पई हले 24 कलाक जेको आहे सो अल जज़ीरा ऐं BBC, CNN फलाण फलाण टीर जेको खयो बीठा आहिनि ॻाल्हि खे, त इहो ख़ौफ़ जेको हिरास जेको हिकिड़ो पैदा कयो आहे धरती ते हिननि माण्हुनि, उहो चुको आहे सो तमामु ख़राबु आहे। अलाह ताला उनजी इजाज़त नथो ॾिए त तव्हां वटि माण्हुनि खे ख़ौफ़ में विझो, मुबतला करियो पाण खे। भई आयत उन्हनि आयतुनि मज़ा आहे जेके कशफ़ दुर जूं आयतूं आहिनि ऐं उहे पंहिंजो सूरत अहिड़ी क़िस्म जूं ॿियूं आयतूं आहिनि, पंहिंजो ॿियनि हंधि बि सूरत अनाम में आहे हीअ 17 नंबर आयत आहे ऐं पंहिंजो यून सूरत में आहे 107 नंबर आयत ऐं सूरत फातर में आहे 17 नंबर आयत ऐं सूरत ज़ुमर में आहे 38 नंबर आयत ऐं सूरत फतह में आहे 11 नंबर आयत। इहे सभई आयतूं कशफ़ दुर जूं आहिनि जेके पढ़णु घुरिजनि अहिड़े तुमारे मंझि, यम सस कल्लाह बि दुरनि फला काशफ़ल हू इलाह हू, अलाह खां सवाइ को कान्हे, को कोन्हे जेको इन नुक़सान खां, इन दुर खां, इन ज़र खां असांखे बचाए सघे। भई यम सस कबे ख़ैरनि, जेके अलाह ताला असां लाइ ख़ैरु चाहे थो, चङाई चाहे थो, त फ़व अला कुल शइन क़दीर, कुदरत वारो उहो पाण आहे ऐं असांखे कुदरत उन खां को रोके कोन सघंदो। त इहे आयतूं आहिनि, ऐं वरी आयतुनि जो नालो वठंदो, कशफ़ दुर वारियूं आयतूं इहे आहिनि 1, 2, 3, 4, 5 आयतूं आहिनि। भई इहे सूरत अनाम में आहे, अनाम सूरत जो वर्स नंबर 17, यूनिस जेका 10 नंबर सूरत आहे उनजो आयत नंबर 107 ऐं फातर सूरत आहे 35 नंबर उनजी आयत नंबर 37 ऐं सूरत ज़ुमर आहे उनजी आयत नंबर 38 ऐं सूरत फतह आहे 48 सूरत उनजी 11 नंबर आयत आहे। त इहे मतिलबु त 5 आयतूं आहिनि कशफ़ दुर जूं, ज़र खां अलाह ताला पनाह में रखे, इन जे लाइ इहे आयतूं आहिनि। हाणे वहवल काहिर फौक इबादी, पंहिंजे बाननि ते हू कहार आहे, काहिर आहे यानी दबाव विझंदड़ आहे, मतिलबु जेको ज़ाहिर तव्हांखे दबाव विझे थो त ॾांहुं मोटो, अलाह ताला ॾांहुं रुजू करियो, अलाह ताला जा निमाज़ पढ़ो, ज़िक्र करियो, इस्तफ़ार करियो, बख़्शिश घुरो त अलाह ताला तव्हां ते चङाई मोकिलींदो, तव्हांजे मुल्क में इहा बुछाई कान पहुचंदी आहे। जेका कोरोना वायरस जेका हिननि पखेड़ी आहे, हिननि पाण ठाही आहे, ठाहे या मोक मुल्क खे पंहिंजे दुश्मन खे मारण जे लाइ इहो बायोलॉजिकल वॉरफेयर जो हिकिड़ो हिसो आहे। इन खां अॻु में HI हिननि पाण ठाही, HIV अला छा एबोला पाण ठाहियूं, ॿियूं जेके फलाणियूं फलाणियूं बीमारियूं जेके आहिनि उहे पाण ठाहियूं आहिनि, उहे पाण पखेड़ीनि था, पोइ धरती ते पोइ केन बि लॻनि थियूं। पोइ अलाह ताला असांखे पनाह में रखे, अलाह ताला फरमाए थो वहवल काहिर फौक इबादिही, पंहिंजे बाननि ते अलाह ताला काहिर आहे। वहवल हकीम अल ख़बीर, हू बेशक हिकमत वारो आहे ऐं ख़बर रखण वारो आहे। हाणे उहो खोड़ थी वियो फ़िलहालु, इनखे असां हिते 18 आयतुनि ते ختم تھا کریں اللہم اغفر لنا وارحمنا وارزقنا وحفظنا وادنا الى صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله الذي لا استغفر ربي من كل ذنب أذنبته أمدا أو خطأ سرا وعلانية وأتوب إليه من ذنب الذي أعلم ومن ذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب وستار الغيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله تعالى کا بخشش گرو اللہ تعالی ندا نادم پنجے دوہن کے ندامت نادم تھو ندامت اختیار کیو بخشش کرو رب پاک جو ذکر کرو نمازوں دے رجوع کرو اللہ تعالی جو ذکر گھنو کرو بچھرائن کے چھڈے جو جکے رشوتوں ہیں بچھرائوں کرو دا پاکستان میں راشی جو کو ہے سجو آفیسر ایجوکیشن سسٹم سب مانو جکے پینشن وارا ادھ چدو اساں کے دیو تے پو تا کے پینشن بھائی پینشن اساں جو حق ہے अधु तव्हांखे छा ला ॾियूं पर माण्हू वटि इनखे कोन वठनि ऐं पंहिंजो विझनि जेल में सभिनी खे जेके अहिड़ा राशि सॼो पाकिस्तान जो आहे राशि माण्हुनि सां भरिजी वियो आहे हलियो ऐं रिश्वत वारा पैसा खणियो मोकिलनि था धरती ते हेॾां होॾां त हाणे इहे सॼी ॻाल्हियूं आहिनि अलाह मौफ़रना वरहमना वरज़ुखना वाह फज़ना वाहदना अला सरात मुस्तक़ीम सरात लज़ीना रहमत अलम ग़ैर मखदूबीन आमीन اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.